vorbim în primul rând prin cele 48 de ore pe care le-ați promis să dați dosarul la ATIVO. Și care a fost în ATIVO? Nu a fost în ATIVO, pentru că a fost trimisă o delegată de 5 ori. Și până în data de, până vinerea, până joia, este un lucru foarte important. Este un lucru foarte important. Nu cunosc legislația, să știți, vorbesc cu mine din baj juridic și să știți că o concedez pe doamna avocat, deoarece n-au nevoie de ea. Nu trebuie să o concedez pe doamna avocat. Pentru că ați angajat dumneavoastră, nu-i așa? Normal. Nu trebuie să o concedez. Normal. Și să reprezinte pe cine reprezintă doamna avocat? Sunt Calet, nu domnul Calet, sunt doar Calet. Și dacă v-ați aflat la domiciliu și dacă v-ați aflat, cum ați răspuns poliției? Înainte să lămuresc acest aspect, vreau să-mi le lămurească cele 48 de ore care mi-au fost promise de către stimatul domn, în data de 4 septembrie. Domnul nu este stimatul domn, este domnul judecător. Pentru dumneavoastră, pentru mine este un stimat domn. Eu nu răspund înainte să mi se lămurească mie. Da, o să vă lămurim și sper să înțelegeți toate cartea ce spun. Apărătorul pe care dumneavoastră l-ați invitat ca fiind avocatul pe care dumneavoastră l-ați invitat ca fiind apărător aveți, nu face parte dintr-o structură legală organizată conform legii numărul 51 pe 1990, investigările efectuate de către curte, și ca atare nu poate să vă asigure asistență juridică în acest dosar, ba mai mult, în cazul în care va proceda la efectuarea de acte în calitatea pe care dumneavoastră a destinat-o fără a vă dovedi să rușește o infracțiune de investigare fără drept la unei profesii. Acest lucru nu pot să fiu, nu pot să am idee de ce se întâmplă. În care se două decizii relevante de omitate de și în care s-a stat față de la aceste aspecte, este vorba de două decizii promisate în recursul din decizia 27 de 2007 și decizia 15 de 2015. Ca atare. Care ce reprezintă, stimată doamnă? Că eu înțeleg ce reprezintă acele persoana pe care dumneavoastră a explicat-o ca avocat ales, nu vă poate asigura asistență juridică în acest dosar. Am revolut acest aspect, cred că am fost foarte clară, din acest motiv apărarea vă este articulată de apărătorul desemnat în oficiu, până la momentul în care dumneavoastră o să vă angajați un apărător ales, care are dreptul de a vă apăra asistență juridică conform legii. Și acum revenim la întrebarea pe care v-am pus-o. Unde erați la data de 10 septembrie 2017, ora 19:35? Mai mult ca sigur acasă, dar nu mi-aduc aminte clar. Erați acasă? Mai mult ca sigur. Și obișnuiți să nu răspundeți poliției când sunteți căutați pentru verificări? Când mi se sună la ușă, eu redeschid. Da? Da. Asta e foarte clar. Hai să vedeți și pe domnii politici. Apropiați-vă și vă spuneți numele. Sunt colegii de la Ordine Publică. Așa. Care fac agenții pătrunzi Chivu Ștefan. Da. Procesul verbal este încheiat de domnii Ministra Alin și Brașovan Bogdan. Sunt colegii de la Siguranță și Ordine Publică care fac și investigări. Dar domnul Valent a spus că el nu răspunde a lor, că ei iau atât. Da. Deci, dumneavoastră răspunde numai selectiv cu politicilor pe care ne-a creat. Nu, cred că nu asta e povestea. Confuzia a fost că nu am semnat. O să aveți un alt de trebuie să vă fiți. Adică, colegii nu știți să vadă într-adevăr că se află la domiciliu și să consideze un proces verbal faptul că refuză să semneze. Treaba asta s-a făcut și la noi. Pentru că refuză să semneze. Refuză să semneze. Da. Dar totuși îl vedem pe acasă. Noi îl vedem. Dumneavoastră, de câte ori ați mers la adresa unei trecută măsura preventivă a lucrurilor la domiciliul ați găsit acolo? Da, da. De fiecare dată? Da, de fiecare dată. Da, consemna mai multe lucruri. Domnul Calet, ce ne spuneți? Vă spun că nu sunt persoană. Și toate acuzațiile pe care le adresați sunt împotriva unei societăți comerciale. Vinte cum împotriva unui. Asta știți de la termenul precedent. Ar fi bine să știm și de acum încolo. Că e bine să se facă lumină, deoarece... Am înțeles de la termenul precedent și nu vreți să ne repetați acest